سورة نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام خو الله فسم كرونا براني فسم متى سماء. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. تاجين เราได้ส่งนูห์ไปยังหมู่ชนของเขาโดยบัญชาว่าเจ้าจงกล่าวตักเตือนหมู่ชนของเจ้าก่อนที่การลงโทษอันเจ็บปวดจะมาถึงพวกเขา قال يا قوم إني لكم نذير مبين เขากล่าวว่าโอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ยแท้จริง ฉันคือผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งของพวกท่าน أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون พวกท่านจงเคารพภักดีอัลลอฮ์เถิดและจงยำเกรงพระองค์และจงเชื่อฟังปฏิบัติตามฉัน يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون พระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกท่านในความผิดของพวกท่านและจะทรงผ่อนผันพวกท่านจนกระทั่งถึงวาระที่ถูกกำหนดไว้แท้จริงวาระของอัลลอฮ์นั้นเมื่อมาถึงแล้วมันจะไม่ยืดเวลาต่อไปอีก หากพวกท่านได้รู้กอลร็อบบิอินนีดะอูตุกอมีไลลันวะนะฮารอน เขากล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์ได้เรียกร้องเชิญชวนหมู่ชนของข้าพระองค์ท่านกล่างคืนและกล่างวันแต่การเรียกร้องเชิญชวนของข้าพระองค์ ไม่ได้เพิ่มพูนสิ่งใดแก่เขานอกจากการหลบหนีแท้จริง ทุกครั้งที่ข้าพระองค์เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเพื่อที่พระองค์ท่านจะได้อภัยโทษให้แก่พวกเขาพวกเขาก็เอานิ้วมืออุดรูหูของพวกเขาและเอาเสื้อผ้าของพวกเขาคลุมโป่งและพวกเขาอย่างดื้อรั้นและหยิ่งยโสด้วยความจองหองครั้นแล้วข้าพระองค์ได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขา อย่างเปิดเผยแล้วข้าพระองค์ก็ได้ประกาศแก่พวกเขาอย่างเปิดเผยอีกทั้งข้าพระองค์ยังได้บอกกล่าวแก่พวกเขาอย่างลับๆอีกด้วยข้าพระองค์ได้กล่าวว่าพวกท่าน จงขออภัยโทษต่อพระเจ้าของพวกท่านเถิดเพราะแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษอย่างแท้จริงพระองค์จะส่งหลั่งน้ำฝนอย่างมากมายแก่พวกท่านและพระองค์จะทรงเพิ่มพูนทรัพย์สินและลูกหลานแก่พวกท่านและจะทรงทำให้มีสวนมากหลายแก่พวกท่านและจะทรงทำให้มีลำน้ำมากหลายแก่พวกท่านทำไมพวกท่านจึงไม่สำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์และโดยแน่นอน พระองค์ทรงสร้างพวกท่านตามลำดับขั้นตอนพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้ง 7 เป็นชั้นๆอย่างไร وجعل القمر فيهن นูรอวะจะอะลัชชัมซะซิรอจา และทรงทำให้ดวงจันทร์ในชั้นฟ้าเหล่านั้นมีแสงสว่างและทรงทำให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้า วัลลอฮุอันบะตะกุมมินัลอัรฎินบาตา และอัลลอฮ์ทรงบังเกิดพวกท่านจากแผ่นดินเช่นพืชผัก ทุมมะยุอีดุกุมฟีฮาวะยุคริจุกุมอิครอจา แล้วจะทรงให้พวกท่านกลับคืนสู่ในแผ่นดินและจะทรงให้พวกท่านออกมาอีกเพื่อคืนชีพ วัลลอฮุจะอะละละกุมุลอัรฎบิซาตาน และอัลลอฮ์ทรงทำให้แผ่นดินนี้ราบเรียบกว้างใหญ่สำหรับพวกท่าน ลิตัสลุกูมินฮาซุบุลันฟิจาจา เพื่อพวกท่านจะได้สัญจรไปมาตามพื้นที่โล่งกว้างนั้น กอลนูฮุรร็อบบิอินนะฮุมอะซูนีวัตตะบะอูมันลัมยัจิดฮุมาลุฮูวะวะลดุฮูอิลลาคัสาร นูฮได้กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงพวกเขาได้ฝ่าฝืนข้าพระองค์และเชื่อฟังผู้ที่ทรัพย์สินของเขาและลูกหลานของเขาไม่ได้เพิ่มพูนอันใดแก่เขานอกจากการขาดทุน วะมะกะรูมะกรันกุบบารา และพวกเขาได้วางแผนร้ายอันยิ่งใหญ ่วะกาลูลาตะดรุนนะอาลิฮะตะกุมวะลาตะดรุนนะวัดดันวะลาซูวาอูวะลายะอูซะวะยะอูกะวะนัสรอ และพวกเขาได้กล่าวว่าพวกท่านอย่าได้ทอดทิ้งพระเจ้าทั้งหลายของพวกท่านเป็นอันขาดพวกท่านอย่าได้ทอดทิ้งวัดและสัวและยะกูสและยะอูและนัสเป็นอันขาด วะกอดอะฎัลลูกะซีรอวะลาตะซิดิซซอลิมีนอิลลากอลาลา และโดยแน่นอนพวกเขาได้ทำให้หมู่ชนจำนวนมากหลงผิดดังนั้นขอพระองค์อย่าได้เพิ่มอันใดแก่พวกอธรรมเหล่านั้นนอกจากการหลงผิดเท่านั้น มิมมาคอตีอาติมอุกริกูฟะอุดคิลูนารันฟะลัมยัจิดูละฮุมมินดูนิลลาฮิอันซาร ออันเนื่องมาจากความผิดมากหลายของพวกเขาพวกเขาจึงถูกจมน้ำตายและจะถูกให้เข้าอยู่ในไฟนรกดังนั้นพวกเขาจะไม่ได้พบผู้ช่วยเหลือสำหรับพวกเขาอื่นจากอัลลอฮ ์วะกอลนูฮุรร็อบบิลาตะดรอะลัลอัรฎมินัลกาฟิรีนดัยยารา และนูฮได้กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงอย่าปล่อยให้พวกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยู่ในแผ่นดินนี้เลย อินนะกะอินตะดรฮุมยุฎิลลูอิบาดะกะวะลายะลิดูอิลลาฟาจิรันกัฟฟารา เพราะแท้จริงหากพระองค์ทรงปล่อยให้พวกเขาหลงเหลืออยู่พวกเขาก็จะทำให้ปวงบ่าวของพระองค์หลงผิดและพวกเขานั้นจะให้กำเนิดแต่พวกเลวสาพวกปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น ร็อบบิฆฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวะลิมันดะคอลบัยตียะมุอ์มินันวะลิลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตวะลิลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตวะลาตะซิดิซซอลิมีนอิลลาตะบาร อข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์และพ่อแม่ของข้าพระองค์และผู้ที่เข้ามาในบ้านของข้าพระองค์ที่เป็นผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงและพระองค์อย่าได้เพิ่มอันใดแก่พวกอธรรมเหล่านั้นนอกจากความพินาศหายนะเท่านั้น